یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے حج اکبر کہلاتا ہے یا اکبری حج اس کو کہتے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ دراصل وہ عمرہ جو ہے نا یہ بھی ایک طرح سے حج ہے, تو اس کو حج اصغر کہا گیا اور اس حج کو فرق کرنے کے لیے حج اکبر کہا گیا, اصل یہ. اب جمعے کا حج حج اکبر یہ عوامی اصطلاح ہے, عام طور پر لوگ کہتے ہیں اس کو, تو یہ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ اب سبھی اس کو اکبری حج اور حج اکبر کہتے ہیں, ورنہ ہر حج حج اکبر ہے. البتہ جمعے کا حج جو ہے وہ 70 حج کے برابر ہے, بلکہ جمعے کو جو بھی نیکی کی جائے اس کا 70 گنا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ آپ نے کہا, تو یہ اگر جمعہ رات کو غروب آفتاب کے بعد آپ سبحان اللہ کہیں کہیں بھی دنیا میں تو 70 بار سبحان اللہ کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ, تو ہر نیکی جمعے کو, تو جمعہ شروع ہوگا جمعہ رات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعے کو سورج ڈوبنے تک وہ جمعہ رہے گا, تو 70 گنا ثواب. تو حج بھی جمعے کا 70 گنا ہے, ورنہ ہر حج حج اکبر ہے. حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان جو میرے آقا اعلی حضرت کے بھائی جان ہیں, وہ ان کا ایک شعر ہے, نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و کرم ان کا, فضل و کرم جمعے کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ جمعے کے علاوہ نہیں ہو سکتا, موقوف نہیں ہے جمعے پر. نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و کرم ان کا, جو وہ مقبول فرما لیں تو ہر حج حج اکبر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.